tylko do 14 września. Im więcej kupujesz, tym więcej rabatu zyskujesz. Nawet 7,5 tysiąca złotych przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 września, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Od północy przejścia graniczne z Białorusią zamknięte to odpowiedź na manewry Zapad tuż przy naszej granicy. We Francji nie ustaje polityczne wrzenie. Opozycja żąda wyborów, obywatele dymisji prezydenta. Rok po powodzi Lądek-Zdrój wciąż próbuje wrócić do normalności. Ale zaczynamy od utrudnień w kursowaniu metra w Warszawie. Chodzi o pierwszą linię. 3 stacje metra Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany zostały wyłączone z ruchu. Pociągi tej linii obecnie kursują na odcinku Słodowiec-Kabaty. Na stacji Młociny pojawił się dym, ale nie był to wynik pożaru, a usterki technicznej. W jednym z pociągów. Na stacji Plac Wilsona maszynista stwierdził problem z hamulcami, wypuścił pasażerów. Pociąg musiał być ściągnięty z linii. No i podczas ściągania doszło do zapieczenia hamulców. W związku z tym zadymienia jednej ze stacji, chodzi o stację Młociny, wezwaliśmy strażaków. Służby stwierdziły, że sytuacja jest bezpieczna. Mówił Maciej Czerski z warszawskiego metra. Na wyłączonym odcinku została uruchomiona autobusowa linia zastępcza. Trwa obecnie wentylowanie stacji. Od północy wszystkie przejścia graniczne z Białorusią zostały zamknięte. Decyzja rządu ma związek z rosyjsko-białoruskimi manewrami Zapad. Oficjalnie w ćwiczeniach bierze udział ponad 13 tysięcy żołnierzy. Według litewskiego wywiadu siły te mogą liczyć około 30 tysięcy. Na pewno nie krócej niż ćwiczenia Zapad 2025, ale jak podkreślał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, ruch graniczny w obu stronach zawieszony jest do odwołania, a zakończenie manewrów nie będzie automatycznie oznaczać otwarcia granicy. Ten ruch zostanie wznowiony, ale tylko wtedy, gdy będziemy pewni, że bezpieczeństwo Polaków jest zagwarantowane, że nie grożą nam żadne prowokacje, nie grożą nam żadne agresywne zachowania. Zamknięto 5 ostatnich czynnych przejść granicznych z Białorusią, w tym jedyne osobowe w Terespolu. Musimy pamiętać, że w ciągu ostatnich lat zawieszono działanie większości przejść granicznych, a to ze względu na kryzys migracyjny. Manewry Zapad 2025 potrwają do 16 września. Scenariusz zakłada obronę Białorusi i Rosji przed agresją, ale uwzględnia też przejście do działań ofensywnych. Relacjonował Przemysław Lis. Premier Donald Tusk reaguje na słowa prezydenta Donalda Trumpa, który stwierdził, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej mogło być wynikiem błędu. My również chcielibyśmy, aby atak dronów na Polskę był pomyłką, ale nie był i my o tym wiemy, napisał szef rządu. Wieczorem czasu polskiego w Nowym Jorku na wniosek Polski zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ w sprawie rosyjskiej prowokacji na polskim niebie. Prezydent Francji pod rosnącą presją ponad 100 parlamentarzystów lewicy podpisało wniosek o odwołanie go z urzędu. Według nich Emmanuel Macron ponosi odpowiedzialność za trwający od ubiegłego roku kryzys polityczny i budżetowy. Inicjatywę radykalnie lewicowej partii LFI poparli deputowani z partii komunistycznej, zielonych oraz innych formacji lewicowych. Ich zdaniem tylko dymisja prezydenta może zakończyć trwający od ponad roku impas w parlamencie. Po zeszłorocznych przyspieszonych wyborach zwołanych przez prezydenta Macrona żadna partia nie jest w stanie utworzyć stabilnej większości, co uniemożliwia rozwiązanie problemu rosnącego długu publicznego. Nie będziemy żyli w rytmie upadających rządów. Potrzebny jest powrót do urn, aby naród francuski dokonał wyboru, tłumaczy deputowana radykalnej lewicy Mathilde Panu. Na razie inicjatywa lewicy wydaje się skazana na niepowodzenie, ponieważ nie ma szans na uzyskanie wymaganego poparcia 2/3 parlamentarzystów. Szanujemy urząd prezydenta i nie wzywamy do jego odwołania, zapowiedziała liderka narodowców Marine Le Pen. Odejścia prezydenta chcą natomiast Francuzi. Z sondaży wynika, że jego dymisji domaga się 2/3 społeczeństwa. Stefan Folzer, Polskie Radio. Rok po powodzi Lądek-Zdrój wciąż próbuje wrócić do normalności. Po ubiegłorocznym żywiole stratę oszacowano na ponad 300 milionów złotych. W ciągu roku udało się naprawić sieci gazowe i energetyczne, odbudować część dróg i mostów. W zdewastowanej szkole 300 dzieci wróciło do nauki, ale część szkoły jest nadal placem budowy. Radosław Pasionek, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Publicznych w Lądku-Zdroju. Dźwigamy się z tych zniszczeń powodziowych i naprawdę, mimo to, że mamy sporo do nadrobienia, to jeszcze nigdy nie było tak dobrze. To znaczy udało nam się odremontować salę na pierwszej kondygnacji, udało nam się odremontować budynek, gdzie dziś znajduje się świetlica szkolna, ale cały czas te prace trwają. Sala gimnastyczna jeszcze czeka na powrót WF-u i tego, żeby można przeprowadzić tam zajęcia. Dzięki akcji Trójki Polskiej Fundacji Muzycznej w Lądeckim Centrum Kultury jest sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy i instrumenty. Wyremontowana została też biblioteka, która w minionych miesiącach była magazynem pomocowym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek na ogół pogodny, chmurzyć się będzie tylko na zachodzie i południu i tam może przelotnie popadać. Lokalnie możliwe burze, najchłodniej na Pomorzu Zachodnim 19 stopni, najcieplej w centrum do 25. Autopromocja. Święto artystów, słuchaczy i wydawców. Koncerty największych polskich gwiazd i wyróżniających się debiutantów, a wśród publiczności dziennikarze muzyczni Trójki. Great September w Łodzi. Sprawdzimy, gdzie obecnie bije puls krajowej sceny. O wszystkim opowiemy. Dziś w liście osobistej między 22 a północą. Oraz w sobotę w tygodniku muzycznym od 16 do 19. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Metz i Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku słodzonych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już dziś polski kalafior, cena przed obniżką 7,99. Teraz aż 37% taniej, tylko 4,99 za sztukę. A z kuponem Lidl Plus winogrona ciemny luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 53% taniej, tylko 6,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. W Media Expert weekend kodów rabatowych. A do tego oferta specjalna przy zakupie pralki i suszarki w promocji multirabaty. Drugi tańszy produkt 30% taniej. A do tego tylko teraz łącznik za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. W MediaMarkt zyskujesz podwójnie. Zamów online z odbiorem w sklepie i zgarnij 10% rabatu. Odbierz w sklepie i otrzymaj kolejne 10% rabatu na akcesoria, wybrane usługi i produkty. Więcej w regulaminie. MediaMarkt. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl, jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Tymczasem w RTV Euro AGD. Kaśka! W sekrecie ci coś pokazuję, patrz tu! O ja! Ale okazja! No, ale ci... Tylko teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Telewizor TCL 55 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799 zł. Teraz za 1399. Taniej o 400 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po 10. Nowe w piątek. Muszę przyznać, że przez ostatni miesiąc prawie w ogóle, to znaczy w ogóle, nie sprawdzałem, co się dzieje nowego w świecie muzyki, więc dobrze jest do tego trybu wrócić. Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski, kłaniamy się. Witamy serdecznie w audycji poświęconej właśnie muzycznym nowościom. Do 12 będziemy je prezentować, ale też sięgniemy po naszą listę przebojów. No i będziemy mówić o tym, co się dzieje w muzyce. A to The Smashing Pumpkins. Billy Corgan tutaj trochę ujarzmił swojego wewnętrznego Ozziego Osborna. Nagranie Chrome Jets na początek to jest nowość, choć nagrana nieco wcześniej, ponieważ podczas sesji do ostatniej płyty. To była strona B jednego z singli i wówczas nie ukazał się ten utwór razem z płytą. Dopiero teraz dostaliśmy go cyfrowo. Dziś premiera tego utworu inspirowanego latami 80. i tymi klimatami niepowtarzalnymi. Sunset Strip w Los Angeles, gdzie glam metal królował, a całość wydarzyła się w Nashville, kiedy to właśnie wspomniany Billy Corgan spotkał się z Jimmym Chamberlainem, perkusistą, no i lokalnym nashvillskim basistą sesyjnym, i podczas jamu stworzyli to nagranie. Ono na początek naszego dzisiejszego spotkania w audycji Nowe w Piątek, a to nasza piosenka dnia. Już dziś można było ją usłyszeć. Zaczerpnięta z nowej płyty Saint Etienne. To jest ostatnia płyta tego tria, ponieważ jak sami twierdzą, chcą odejść w chwale. Darling, heaven knows why that door finally closed. You gave me plenty of reasons. Maybe I just like me the most. I packed my bags to go. Darling, darling, mon amour. My lips never said my heart was pure. Maybe time's the cure. Maybe time's the cure. Brand New Me z nowej płyty i ostatniej płyty Saint Etienne. No szkoda, że już nie będą więcej nic robić wspólnie, choć historia zna takie przypadki, kiedy były już zapowiadane rozwiązania zespołów, czy też ostatnie trasy, no a w końcu jeszcze się jakaś płyta, czy jakaś trasa, czy koncert wydarzyły. International to jest ten album, który ukazał się 5 września. No i właśnie Brand New Me, Saint Etienne i Confidence Man w tej współpracy powstało to nagranie. To przechodzimy teraz do nowości dzisiejszych, które już rozpoczęliśmy utworem The Smashing Pumpkins. Baxter Dury to jest gość, którego śledzę od dawna i cały czas niezmiennie jestem zachwycony tym, co proponuje. Tutaj razem z nim oczywiście stale Jay Gray. Fire of the opposite, living on a holiday, shopping spree. I'm the answer to all things good. You're everything I need to survive the revolution. The revolution. I'm the Mockingjay, fighter of the opposite. I'm the Mockingjay. I'm the Mockingjay. I'm the Mockingjay, fighter of the opposite. I'm the Mockingjay. I'm the Mockingjay. Apologies to the authorities for the love I gave, for the Molotovs, the soft touch, the snowflakes, the improvise, the prince of daylight. We are all the same. We are all the same. Beneath that duvet's ashamed of what we said. Before this night ends, before your love begins. When I burn this bridge, I'll think of your face and I'll bend the knee. I'm the Mockingjay, fighter of the opposite. I'm the Mockingjay. I'm the Mockingjay. I'm the Mockingjay, fighter of the opposite. I'm the Mockingjay. I'm the Mockingjay. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niby to wiem, a nie chcę boleć mnie. Nie umiem grać jak ty, Cirque du Soleil. Wyglądam pięknie i uśmiecham się. do tego spotkania doszło po raz pierwszy podczas jednego z programów typu Talent Show. Ania Szlagowska spotkała się z Markiem Niedzielskim. Efektem tego spotkania jest nagranie Niby to wiem. To jest nowość dziś opublikowana. Wcześniej słuchaliśmy Baxtera Dury'ego razem z Jay Gray, Mockingjay, bardzo w stylu Idols i tego mówionego słowa brytyjskiego, które tak świetnie się ma w ostatnim czasie i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej tego typu nagrań. Dziś do brytyjskiej muzyki będziemy jeszcze zaglądać nie raz, na przykład teraz. Dziś to nagranie już pojawiło się w porannym Zapraszamy do Trójki, ale jest to duża premiera, więc powracamy do niego. Razem ze Sparks, oczywiście Gorillaz, The Happy, Happy Dictator. As the shadows they are forming, come and join me center stage. If you're empty and abstracted and your broken heart is full of rage. In a world of fiction, I am a velvet glove. I am your soul, your resurrection. I am the love. Ostatnio, to znaczy w poniedziałek, kiedy zapowiadaliśmy płytę tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka 357, Grzegorz Hoffman wspomniał dobrze radzące sobie obecnie zespoły britpopowe, Oasis wiadomo koncertowo, także powroty płytowe, takie jak Suede, takie jak Pulp, no i wywołał do tablicy zespół Blur. No ale obecnie chyba nie ma co liczyć na zbyt wiele, zwłaszcza, że Gorillaz szykują nową płytę, która ukaże się 20 marca przyszłego roku. The Mountain to będzie pierwsze od 3 lat płyta Gorillaz właśnie, a to nagranie tę płytę zapowiada. The Happy Dictator, nowy singiel nagrany wraz z duetem Sparks i Damon Albarn jak zawsze w dobrej formie. Powracamy do naszej listy przebojów, która już dziś o 19:00 przypomnę. Zapraszamy serdecznie i polecamy się także na stronie Trójki. Zachęcamy do głosowania, tam w zakładce lista przebojów wszystko można znaleźć. A to jest nowość z ubiegłego tygodnia. Daria ze Śląska odwiedziła nas także w tym tygodniu, a w najbliższą niedzielę w historii pewnej płyty również się pojawi. Że na billboardach jak ty i ja, tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały szpon, ten co był i zwiał, gdy od deski do deski przegapialiśmy na. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież optymizm masz we krwi i może w końcu nam wróci smak do życia. Zaginęła miłość, tak mi jej żal. Wyszła w bluzie i w szortach, wyglądała jak ja. Jeśli ktoś ją spotka któregoś dnia, bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat. A może jeszcze 7? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze 7? Przecież optymizm masz we krwi i może w końcu nam wróci smak do życia. Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie. Dopóki jeszcze się da. Najświeższy utwór Darii ze Śląska, który także nawiązuje do trasy, na którą swoją drogą zapraszamy. Trasa A Może Jeszcze. No i o tej trasie właśnie Daria opowiadała. Wczoraj w audycji Tu Myśliwiecka 357 i przypomnę, że w najbliższą niedzielę można posłuchać historii powstania płyty pierwszej, czyli Daria ze Śląska tu była i będzie oczywiście także gościnią jedną z gościń Piotra, nie Piotra, a pana Rządy oczywiście, Tomka Rządy, rzecz jasna. Piotr mi się skojarzył, dlatego że dzisiaj przecież listy mamy nasze przed sobą. Listę osobistą to po liście przebojów, czyli od 19 zapraszamy na obie listy w imieniu Michała Grabka-Grabkowskiego i Piotra Meca, rzecz jasna. A na listę można głosować w zakładce Lista Przebojów na stronie Trójki. To Little Sims, czyli powrót do Wielkiej Brytanii. Outside, out of mind, out of time, out of love. Out of breath, out of body, out of friends. I can tell that you don't get out as much. With these rocks on your back weighing you down, cause you feel all of you is not enough. You're out of touch and out of sight, out of mind, out of time, out of love. Less is more, unless you feel that you're lesser than the rest. You think that you're out of clutch. Out of money in your pocket, raging doesn't stop until you let the demons out your closet. They out to get you cause you're putting out a message, like say the response won't affect you. Out of respect you, say you're out of sight, out of mind, out of time, out of love. In your pocket weighing you down. Through this tunnel, hope you make it out in time. In this concrete jungle, patience isn't kind. I hope you make it out alive. It's like they left you out to dry. Is it you? Is it I? Is it both of us combined? When you was down and out, couldn't be without the darkest force chasing you around. I see the pressure in your face while you vet the crowd. Don't know if you should be in or out. Asking to be shown a sign, but it will never be revealed if you do not know your why. Why? So you're out of reach, trying to find what you want out in life. Outside, out of mind. Simbi zawsze, zawsze dowozi i łączy wszystko to, co w muzyce brytyjskiej obecnie najpopularniejsze, czyli no właśnie hip-hop, ale bardzo charakterystyczny brytyjski hip-hop, którego jest jedną z właściwie głównych postaci. Poza tym trochę nawet momentami drum and bassu, a to wszystko w ramach ścieżki dźwiękowej do nowego filmu, w którym zresztą też Little Sims, czyli Simbi, właśnie się udziela aktorsko, ponieważ od lat również na tym polu działa. Być może ktoś oglądał serial Top Boy o przygodach różnych związanych z półświatkiem przestępczym Londynu i tam także Little Sims się w jednej z ról pojawia. Film Steve pojawi się już niebawem, no i tam właśnie ten utwór między innymi napisany wspólnie przez Little Sims, Milesa Clintona Jamesa i Matthew Nelsona. Taką propozycję mają dla nas, a ja przypomnę jeszcze, bo wspomniałem o listach obu, no to lista osobista dziś Piotra Meca z Łodzi, ponieważ trwa festiwal Great September, na którym między innymi jeden z najbardziej tajemniczych polskich zespołów się pojawi. Bokka Life is a Game. To jest ich nowy numer. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skaczę na kolejną falę. Jakoś w krew mi to weszło. Sam nie wiem skąd. Niech spuszczą psy na polowanie. Może być wszystko jedno. Niech dadzą głos. Nie złapią mnie, niewidzialny się stałem. Zgubili trup, ślady dla nich za małe. Nie wiedzą skąd nadejdzie kolejny cios. Nie ma sensu się pozbawić. Słowa płyną po mnie, płyną po mnie. Nie ma sensu się pozwalać na ich czerni biel. Mali ludzie z wielkich miejsc. Na złość im się nie da. i słów leniwie płyną po mnie. Do ostatniego tchu potoki słów leniwie płyną po mnie. Nie ma sensu się pozbarać na ich czerni wiel. Mali ludzie z wielkich niej. Na złość im się nie da nabrać. Zimną mam dziś krew. Pozostaje tylko śmiech. Dry Skull zapowiada w ten sposób swoją płytę, na której pojawi się wiele dużych nazwisk, m.in. właśnie Igo. To w nowym utworze Na Spokojnie, którego słuchaliśmy przed momentem, a wcześniej bardzo przebojowe pluszowe kagańce nagrane z udziałem Błażeja Króla, który zresztą też płytę zapowiada. To nie są jedyne nowości od Dry Skulla, ale zachęcam do tego, żeby płytę posłuchać, jak już się ukaże, to już bardzo niedługo, no i na pewno będziemy po to jeszcze sięgać, po ten materiał. Podejrzewam, że wielu gości się na tej płycie pojawi, zwłaszcza, że Dry Skull ma na swoim koncie mnóstwo współprac z wieloma artystami. Producencko, teraz na pierwszym planie, jako ten główny artysta, autor płyty. Kacperczyk i Daria Zawiałow z zestawu do głosowania na listę przebojów Trójki. To jest nowość w zestawie, na miejscu 36 obecnie i walczy o pierwszą 30, więc można głosować jeszcze do 12. Na stronie Trójki w zakładce lista przebojów, tam wszystko jest. Gdzie trafia miłość, gdy umiera? Mała jesteś tylko ty, nic innego na sobie nie mam. Wiem, że nagadali ci bajki, historie nie do uwierzenia. Cię fajki łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. W sześcień miał lepszy być na ulicach pusto. A ja mam z tobą taki czas, jak mogę wrócić do tamtych nas, znowu nie nosić na sobie was. Znowu minął maj, skończyło się lato, już tęsknię mam. Zapisany twój dotyk, znowu minął maj. I skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato. Miniemy się, kiedy liście opadną. Znowu przyjdzie maj, w sierpniu motyle zgasną. Zgasną. Nie wiem, o co chodzi mi, jakoś nie mogę się pozbierać. Siedzę w twojej bluzie, nic, nic u mnie się nie zmienia. Bo ja mam z tobą taki czas, może wpadniesz na gwiazdkę. Wiesz, możesz zostać na zawsze. Znowu minął maj i skończyło się lato, już tęsknię mam. Zapisany twój dotyk, znowu minął maj i skończyło się lato, lato. Znowu minął maj i skończyło się lato. Miniemy się, kiedy liście opadną. Znowu przyjdzie maj, w sierpniu motyle zgasną, zgasną. To bracia Kacperczyk i Daria Zawiałow, zachęcające do głosowania na listę przebojów jeszcze do 12, przypominam. A my powracamy do nowości tych dzisiejszych i trochę więcej gitar tym razem. Zespół The Clockworks zabiera nas w inne strony angielskiej muzyki, bo to garażowe, brytyjskie granie w najlepszym wydaniu. Choć cały czas zyskują popularność, mam nadzieję, że będą jeszcze więksi niż są teraz. Best Days. Apologized, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiem, każdy z nas bez mrugnięcia okiem rzuciłoby się w ogień. Zabawne, że siebie mamy dość i kaleczy mnie twój wzrok. Cisza rzeszy, a chłód od ciebie bije tak jak pięści. To boli, nic mi się nie śni. Historię naszą już opisał Szekspir. Wiem, że nie skończy dobrze się. Nie skończy dobrze się.

wiesz, w piątek 12 września aktywuj kupon o wartości 15 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w ten sam piątek przy zakupach za minimum 150 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli pojemne plecaki szkolne Himawarii różne kolory za 141,75. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 202,50. Dni outletu w MediaMarkt. Tylko do 14 września. Im więcej kupujesz, tym więcej rabatu zyskujesz. Nawet 7,5 tysiąca złotych przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w